Musicòpolis, amb l'actualitat musical, són les cançons que ens porten amb aquest començament de segment l'agenda Werewolf, amb la cançó del mateix nom, una cançó composta per en Guillermo Tejero. I si hem escoltat rock amb aquesta formació, amb rock continuarem a través de Musicòpolis. The Noises amb La ciutat és tuya, des del seu àlbum Bella Vista. Sona d'aquesta manera també. Que pasan sin nada que contar. Nos quedan recuerdos de esos buenos tiempos. Quiero mirar hacia atrás sin pensar en qué irás. Si eres tú la que viene y va, sigues corriendo sin ninguna dirección. Sin duda sigo estando aquí. Y eres tú, tú, tú, tú, la que viene y va. No pienso en él. No hay forma humana de entenderte bien. Si no estoy okay. Seguim a Musicòpolis, la capital de la música. Ho hem fet al costat d'una formació llegendària ja, els Manic Street Preachers, des del National Treasures. Els senzills complets ens aportaven aquesta cançó anomenada This is the Day. Abans us havíem presentat a la formació Senyoreta Nocte amb Intemporal, des de l'àlbum del mateix nom, i una cançó enregistrada a Alemanya. Seguim amb música d'actualitat a Musicòpolis amb Rafael Corbí, i ho fem amb Jesse J amb Domino. Jo m'espero i sé que segueixo que més que mai vam creuar potser vaig ser tan incrèdol per no saber veure la veritat. Si no ho intento, no sabes mai el que sento. Sense tu trobo que em perdo. Deixo enrere aquells moments perduts que encara avui lamento. Si no dic tot el que penso, si no frago i no ho intento, serà em quedo aquí esperant. Lluitant pels meus somnis, recordo tardes incompletes a prop del mar, quantes paraules s'emportava el misteri, quants sentiments que em feien perdre el criteri. Vull absentar-me i perdonar-me el silenci, vull escriure paraules que puguin demostrar que sóc sincer, no hi has d'anar el que em creguis. T'esperaré si tu em demanes que esperis. Sé que segueixo camins que mai vam creuar, potser vaig ser tan incrèdol per no saber veure la veritat. Si no ho intento, no sabes mai el que sento. Sense tu trobo que em perdo. Deixo enrere aquells moments perduts que encara avui lamento. Si no dic tot el que penso, no frago i no ho intento. Serà em quedo aquí esperant saber que si no hi ets em perdo. Si no ho intento, no sabes mai el que sento. Sense tu trobo aquells moments perduts que encara avui lamento. Si no dic tot el que penso, si no frago i no ho intento, si ara em quedo aquí esperant. És una excel·lent cançó aquesta que acabeu d'escoltar aquí a Musicòpolis. Es tracta del tema Si no ho intento, de l'àlbum Ciències Naturales. A la composició i a la interpretació, l'Antonio Cruz, una altra de les bones mostres de música que ens aporta Música Global Discogràfica, el segell gironí. Abans, Jesse J en Domina, com us comentàvem, i ja amb els darrers instants d'aquest nostre segment musical, la música de Buraca Som Sistema, amb la companyia de Blaia i Roses Gabor, We Still Oil All Night. Ens estem... o ens mantenim aixecats o desperts tota la nit i més si fes falta. We stay up all night amb tota aquesta colla de gent. All night. Acabarem amb un altre ritme, amb un altre estil musical. Si hem escoltat la música disco que ens aportava en Boraca, Som Sistema, amb Laia, Rose Scarberry, que We Stay Up All Night, acabarem amb cançó espanyola i ho farem amb Ann Mari, amb una cançó que porta el nom de Saber Parar. Això sí, la cançó és enregistrada a Mollet del Vallès, a Barcelona. Ens aporta aquesta cançó que pertany amb un segell en català, que és Disc Medi. Acabem en Saber Parar. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot per aquest segment de Musicòpolis, la capital de la música. Yeah.